महाभारत विराट पर्व पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। अर्जुन द्वारा युद्ध की तैयारी, अस्त्र शस्त्रों का स्मरण, उनसे वार्तालाप तथा उत्तर के भय का निवारण। उत्तरवाच आस्थाय रुचिरं वीर रथम सारथिनामया कतमं यास्यसे टीकम उक्तो यास्याम्यहं त्वया। उत्तर बोला, वीरवर आप सुंदर रथ पर आरूढ़ हो, मुझ सारथी के साथ किस सेना की ओर चलेंगे? आप जहाँ चलने के लिए आज्ञा देंगे वहीं मैं आपके साथ चलूँगा। अर्जुन उवाच प्रीतोऽस्मि पुरुषव्याघ्रन भयं विद्यते तव सर्वानुतामिते शत्रुन रणे रणविशारद। अर्जुन ने कहा, पुरुष सिंह अब तुम्हें कोई भय नहीं रहा, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रण कर्म में कुशल वीर मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को अभी मार भगाता हूँ। स्वस्थो भव महाभावो बाहो पश्यमाम शत्रुभिः युध्यमानं विमर्दयेऽस्मिन् कुर्वाणं भैरवं महत। महाबाहो तुम स्वस्थ चित्त अर्थात निश्चिंत हो जाओ और इस संग्राम में मुझे शत्रुओं के साथ युद्ध तथा अत्यंत भयंकर पराक्रम करते देखो। एतान् सर्वानुपासंगान् क्षिप्रं बध्नी मे रथे एकं चाहर निस्त्रिंस जातरूप परिष्कृतम्। मेरे इन सब तर्कसों को शीघ्र रथ में बांध दो और एक सुवर्ण भूषित खड्ग भी ले आओ। वै सम्पायनवाच अर्जुनस्य वच श्रुत्वां त्वरावानुत्तरस्तदाम् अर्जुनस्यायुधान् गृह्य शीघ्रेणावातरततः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जनमेजय अर्जुन का यह कथन सुनकर उत्तर उतावला हो अर्जुन के सब आयुधों को लेकर शीघ्रतापूर्वक वृक्ष से उतर आया। अर्जुन उवाच अहम वैकुर्भिर्योष्यामि अवजेष्यामि ते पशुन। अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूँगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लूँगा। संकल्प पक्ष विक्षेपम ब्राहु प्राकार तोरणम त्रिदंड तूड़ संबंधम अनेक ध्वज संकुलम जाक्षेपणम क्रोधकृतम नेमीनृदुंदुर्भी नगरम ते मया गुप्तम रथोपस्थम भविष्यति। मुझसे सुरक्षित होकर रथ का यह ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। इस रथ के जो धुरी पहिए और अंग हैं उनके सुदृढ़ कल्पना ही नगर की गलियों के दोनों भागों में बने हुए गृहों का विस्तार है। मेरी दोनों भुजाएं ही चार दीवारी और नगर द्वार है। इस रथ में जो त्रिदंड हरिश और उसके अगल बगल की लकड़ियां तथा त्रुडीर आदि है, ये किसी को यहाँ तक फटकने नहीं देगा। जैसे नगर में हाथी सवार घुड़सवार तथा रथी इन त्रिविध सेनाओं तथा आयुधों के कारण उसके भीतर दूसरों का प्रवेश करना असंभव होता है, नगर में जैसे बहुत से ध्वजा पताकाएँ फहराती है उसी प्रकार इस रथ में भी फहरा रही है। धनुष की प्रत्यंचा ही नगर में लगी हुई तोप की नली है जिसका क्रोधपूर्वक उपयोग होता है और रथ के पहियों की घरघराहट को ही नगर में बजने वाले नगाड़ों की आवाज़ समझो। अधिष्ठितो मया संख्ये रथो गांडीव धन्मनाम अजेय शत्रु सैन्यानाम वैराटे वेतु ते भयम्। जब मैं युद्ध भूमि में गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार होऊंगा उस समय शत्रुओं की सेनाएं मुझे जीत नहीं सकेगी, अतः विराट नंदन तुम्हारा भय अब दूर हो जाना चाहिए। उत्तर उवाच बिभेमे नाहमे तेषां जानामि त्वां स्थिरं युधे केशवेनापि संग्रामे साक्षादिन्द्रेण वा समम्। उत्तर ने कहा, जब मैं उनसे नहीं डरता अब मैं उनसे नहीं डरता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। इदं तु चिन्तयन्वेवं परिमुह्यामि केवलं निश्चयं चापि दुर्मेधा न गच्छापि कथञ्चन। केवल इसी एक बात को सोचकर मैं ऐसे मोह में पड़ जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी न होने के कारण किसी तरह भी किसी निश्चय तक नहीं पहुँच पाता। एवं युक्तांगरूपस्य लक्षण सूचितस्य च केन कर्म विपाकेन क्लीबत्वम् इदम् आगतम्। वह चिंता इस प्रकार है, आपका यह एक अवयव यथा रूप सब प्रकार से उपयुक्त है, आप लक्षणों द्वारा भी अलौकिक सूचित हो रहे हैं, ऐसी दशा में भी किस कर्म के परिणाम से आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई है। मन्ये त्वां क्लीब वेषेण चरन्तं शूलपाणिनां गंधर्वराज प्रतिमं देवं वापि सतक्रतुम्। मैं तो नपुंसक वेश में विचरने वाले आपको शूलपाणि भगवान शंकर का स्वरूप मानता हूँ अथवा गंधर्वराज के समान या साक्षात देवराज इंद्र समझता हूँ। अर्जुन उवाच उर्वशी साप संभूतम क्लैब्यम माम समुपस्थितम पुराहम आज्ञया भ्रातुर्जेष्ठस्यास्मि सुरालयम् प्राप्तवान अर्जुन वंशी दृष्टा सुधर्मायां मया तदा नित्यन्ते परमं रूपं बिभ्रति मृद्रिसन्निधौ अपस्य स्थामनिमिषं कूटस्था मन्वयस्य मे रात्रौ समागता मह्यं शयानं रन्तुमिच्छया अहं तामाभिवाद्यैव मातृसत्कारमाचरम् सा च माम सपत्क्रुद्धा शिखण्डी त्वं भवेरिति श्रुत्वा तमिन्द्रो मामाह सा भयस्त्वं पार्थ पाण्डव उपकारो भवेत् तुभ्यम् अज्ञातवसुतौ पुरा इतीन्द्रो मामनुग्राह्य ततः प्रेषितवान् वृषाम् तदीदं समनुप्राप्तं व्रतं तीर्णं मया नघ। अर्जुन बोले महाबाहो उर्वशी के साप से मुझे यह नपुंसक भाव प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से देवलोक में गया था। वहां सुधर्मा नामक सभा में मैंने उस समय उर्वशी अप्सरा को देखा। वह परम सुंदर रूप धारण करके भद्रधारी इंद्र के समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंश की मूल हेतु जननी होने के कारण मैं उसे अपलक नेत्रों से देखने लगा। तब वह रात में सोते समय रमण की इच्छा से मेरे पास आई, परंतु मैंने उसे प्रणाम करके उसकी इच्छा की पूर्ति न करके उसका माता के समान सत्कार किया। तब उसने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र ने वह श्राप सुनकर मुझसे कहा, पार्थ तुम नपुंसक होने से डरो मत, यह तुम्हारे लिए अज्ञातवास के समय उपकारक होगा। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करके यह आश्वासन दिया और स्वर्ग लोक में वहाँ भेजा। अनक यही यह व्रत प्राप्त हुआ था जिसको मैंने पूरा किया है। भ्रातृनिर्योगाज्येष्ठस्य संवत्सरमिदं व्रतं चरामि व्रतचर्यं स सत्यमेतद्रविभिते नात्मि क्लीबो महाबाहो परवान् धर्मसंयुतः समाप्त व्रतमुत्तीर्णं विद्यमां त्वं नृपात्मज। महाबाहो मैं बड़े भाई की आज्ञा से इस वर्ष एक व्रत का पालन कर रहा था। उस व्रत की जो दिनचर्या है उसके अनुसार मैं नपुंसक बन कर रहा हूँ। मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ। वास्तव में मैं नपुंसक नहीं हूँ। भाई की आज्ञा के अधीन होकर धर्म के पालन में तत्पर रहा हूँ। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया है, अतः मैं नपुंसक भाव के कष्ट से भी मुक्त हो चुका हूँ। उत्तर उवाच परमोनुग्रहो मेद्य यतस्तर्को न मे वृथा न ही दृथा क्लीब रूपा भवन्ति तु नरोत्तम। उत्तर ने कहा, नरश्रेष्ठ, आज मुझ पर आपने बड़ा अनुग्रह किया जो मुझे सब बात बता दी। ऐसे लक्षणों वाले पुरुष नपुंसक नहीं होते। इस प्रकार जो मेरे मन में तर्क उठ रहा था वह व्यर्थ नहीं था। सहायवान स्मरणे युद्धेयम अमरैरपि साध्व संभि प्रणष्टं वे किं करोमि प्रभो ब्रवी मे अहम ते संग्रहे स्वाभि हयान शत्रुरथारुजान शिक्षितो यस्म सारथ्ये तीर्थतः पुरुषर्षभ। तब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, अतः युद्ध भूमि में देवताओं का भी सामना कर सकता हूँ। मेरा सारा भय नष्ट हो गया। बताइए अब मैं क्या करूँ। पुरुष प्रवर, मैंने गुरु से सारथ्य कर्म की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए आपके घोड़ों को जो शत्रु के रथ का नाश करने वाले हैं मैं काबू में रखूंगा। दारुको वासुदेवस्य यथा शक्रस्य मातलिहि तथा माम विद्य सारथ्ये शिक्षितम नरपुंगव। नरपुंगव, जैसे भगवान वासुदेव का सारथी दारुक और इंद्र का सारथी मातली है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारथी के कार्यों में पूर्ण शिक्षित मानिए। यस्य याते न पश्यन्ति भूमौ क्षिप्तं पदं पदं दक्षिणां योधुरं युक्तः सुग्रीव सदृशोऽहयः। जो घोड़ा दाहिनी पुरी में जोता गया है, यह जिसके जाते समय लोग यह नहीं देख पाते कि उसने कब कहाँ पृथ्वी पर पैर रखा या उठाया है, यह भगवान श्री कृष्ण के चार अश्वों में से सुग्रीव नामक घोड़े के समान है। योयम धरम धुर धुर्यभतो वामाम वहति शोभनः तम मन्ये मेघ पुष्पस्य जभेद सदृशं भयम्। और भार ढोने वालों में जे श्रेष्ठ जो यह सुंदर अश्व बाई धुरी का भार वहन करता है, उसे वेग में मेघ पुण्य नामक अश्व के समान मानता हूँ। सोयम कांचन सन्नाह पाष्टी वहति शोभनः समम सैभ्यस्य तम बंडे जवेद बलवत्तरम। यह जो सोने के बख्तर से सजा हुआ सुंदर अश्व बाई ओर पिछला जुआ ढो रहा है, इसे वेग में मैं सैभ्य नामक अश्व के समान अत्यंत बलवान मानता हूँ। योयम वहति मे पाष्णे दक्षिणाम अभितः स्थितः बलाहकादभिमत्तः सह जभे वीर्यवत्तरः। और यह जो दाहिने भाग का पिछला जुआ धारण करके खड़ा है, वह वेग में बलाहक नाम वाले अश्व में भी अधिक समझा गया है। त्वामेवायं रथो वोढुं संग्रामेऽर्हति धन्विनं त्वं चेमं रथमास्थाय योद्धुमर्हो मतो मम। अब रथ आप जैसे धनुर्धर वीर को ही वहन करने योग्य है, और मेरी राय में आप इसी रथ पर बैठकर युद्ध करने योग्य हैं। वै सम्पानवाच ततो विमुंच बाहुभ्याम बलयानी सवीर्यवान चित्रे कांचन सन्नाहे प्रत्यमुंचत तदा तले। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पराक में अर्जुन ने हाथों से कड़े और चुड़ियाँ उतार दी और हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। कृष्णान भंगिमतः केशान श्वेतो नोद्रथ्य वाससा अथासौ प्रांग मुखो भूत्वा शुचि प्रतमानस अभिदध्यौ महाबाहु सर्वास्त्राणि रथोत्तमे। फिर उन्होंने काले काले घुंघराले केशों को श्वेत वस्त्र से बांध लिया और पूर्व की ओर मुंह करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो महाबाहु धनंजय ने उस श्रेष्ठ रथ पर संपूर्ण अस्त्रों का ध्यान किया। उचुश्च पार्श सर्वाणी प्राञ्जले निपात्मजम् इमे स्म परमोदाराः किंकरा पाण्डुनन्दनः। तब वे सब अस्त्र शस्त्र प्रकट होकर सहज कुमार राजकुमार अर्जुन से हाथ जोड़कर बोले, पांडुनंदन ये हम लोग तुम्हारे पास उदार किंकर हैं। प्रणिपत्य ततः पार्थ समालभ्य च पाणिनां सर्वाणि मानसाणिह भवत्येत्यभ्यभाषत। तब अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथ से उनको स्पर्श किया और कहा, आप सब लोग मेरे मन से मन में निवास करें। प्रतिगृह्य ततोस्त्राणी प्रहिष्ट बदनो भवत अधिज्यम तरसा कृत्वा गांडीवम व्याक्षिपद्धनो। इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों का अनुकूल करके अर्जुन का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की। तस्य विक्षिप्यमाणस्य धनुषो भून महाध्वनिः यथा शैलस्य महतः शैले नैवावजग्नतः। इस धनुष की टंकार के समय बड़े जोर का शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत को पर्वत से ही टकरा कर टक्कर लगी हो। स निर्घातो भवद्भूमि दिक्ष्व वायुर्वभूषम भृशम पपात महती चोलका दिशो न प्रचका श्रे। भ्रांतध्वजं खं तदासीत प्रकंपितं महादृतं तं शब्दं कुर्वो जानन् विस्फोटम् अशनिरिव। यदर्जुनो धनु श्रेष्ठं बाहुभ्यां आक्षिपद्रथे। वह भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता सा गूंज उठा। संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड आंधी चलने लगी, महान उल्कापात होने लगा और दिशाओं में अंधकार छा गया। शत्रु सेना के ध्वज आकाश में अकारण हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवों के समक्ष कहीं से बिजली टूट पड़ी। उत्तरवाच एकस्त्वं पांडव श्रेष्ठ बहुनेतान महारथान कथम जयसति संग्रामे सर्वशस्त्रात् पारगान। उस समय उत्तर बोला, पांडव श्रेष्ठ आप तो अकेले हैं, इन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के पारगामी बहुसंख्यक महारथियों को युद्ध में कैसे जीत सकेंगे। असहायोऽसि कौन्तेय ससहायास्य कौरवाः अतएव महाबाहो भीतस्तिष्ठति तिष्ठामि ते घृतः। कुंती नंदन आप असहाय हैं और कौरवों के साथ बहु तेरे सहायक हैं। महाबाहो, यह सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा हूँ। वाच पार्थो महाभयसी प्रहस्य स्वनवंतदा युद्धमानस्य मे वीर गंधर्वै सुमहो बलैः। महाजो घोषयात्रायां कस्तदासीन् सखा मम तथा प्रतिभये तस्मिन् दैवदानो संकुले खांडवे युद्धमानस्य कोस्तदासी सखा मम। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वीर उसे मत डरो मत। कौरवों की घोषणा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा या सहायक कौन था? जब देवताओं और दानवों से भरे हुए उस अत्यंत भयंकर खांडव वन में मैं युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा साथी कौन था? निवात कवचै सार्धं पौलोमैश्च महाबलैः युद्धतो देवराजार्थे कसहायस्तदा भवत। देवराज इंद्र के लिए महाबली निवात कवच और पौलोम दैत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा कौन सहायक था? स्वयंवरित पांचाल्या राजा भी संयुगे युद्ध तो बहुभिस्तात कसहाय सदा भवत। तात, द्रौपदी के स्वयंवर में जब मुझे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय किसने मेरा सहायता की थी? उपजीव्य गुरुम द्रोणम शक्रम वैश्रवणम यमम वरुणम पावकम चैव कृपम कृष्णम च माधवम पिनाकपाणिनम चैव कथमेतान योधसे रथम वाहे मे शीघ्रम वेतु ते मानसो ज्वरः। मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण तथा पिनाकपति भगवान शंकर, इन सब का आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला इन महारथियों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा? शीघ्र मेरा रथ हाँको, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। इति श्री महाभारती विराट पर्वणी गोहरण पर्वणी उत्तर गोग्रहे उत्तरार्जुन जोर्वाक्यम नाम पंचचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के अवसर पर विराट कुमार उत्तर और अर्जुन की बातचीत विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ।